Naam. Aya inayofuatia Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kul, sema Muhammad uambie, adhalika khair, je haya ni bora? Kul, sema uwaulize, adhalika khair, haya ni bora ipi? Ya mtu kuingizwa katika moto na anaingizwa sehemu iliyokuwa nyembamba, finyu ya dhiki kabisa, dhiki kabisa, amefungwa. Je, waulize haya ni bora? Kul, adhalika khairun, je haya ni bora? Am jannatun, au bustani au pepo, alkhuldi ya milele, kwa maana pepo iliyokuwa ni ya milele, ni daima lawama, hakutokuwa na kutoka ndani yake. Allati, pepo ambayo, uida, wameahidiwa, almuttaqun, wale ambao wanamcha Mola wao. Kanat lahum, pepo hiyo iwe ni kwao, jazaa, malipo, wa masira, na iwe ni marejeo kwao. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, kul, waulize Muhammad, ye adhalika khairu, haya ni bora, ni mazuri, mnaonaje? Adhalika khairu, haya ni bora, kuna mtu kuingia motoni? Au pepo, am jannatul khuldi, au pepo za milele, al khuldi za milele kabisa, pepo ambayo, allati uida, uida, wameahidiwa, au walioahidiwa nani? Almuttaqun, wale ambao wanamcha Mola wao. Kanat lahum jazaan, hiyo pepo ya milele iwe kwa wao wacha Mungu, iwe ni malipo, jazaan, na iwe masira, ni marejeo. Mcha Mungu hatakikani arejee mahala pabaya, kwa hiyo mahala pazuri pa wao ni hiyo pepo. Kwa hiyo pepo iwe kwa wao ni masira, ndiyo marejeo yao mazuri kabisa, na hakutokuwa na mtu mbaya akaingizwa katika pepo halafu mtu mwema akaingizwa katika moto, bali mtu mwema anaingizwa katika pepo. Kwa hivyo kanat lahum, hiyo pepo iwe kwa wao ni jazaan, malipo, wa masira, na vile vile iwe ni kitu ambacho kilichokuwa ni marejeo kwao. Aya inafuatia Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema lahum fiha, watu wema waliomcha Mola wao, wao watapata huko katika pepo hizo, ma yashaun, wanayoyataka. Lahum fiha, watapata huko katika pepo, ma yashaun, wanayoyataka, katika hali ambayo khalidina, wakae humu milele, khalidina, wakae humu milele. Kana ala rabbika wa'dan mas'ula, hii imekuwa ni ahadi juu ya Mola wako, mas'ulan, haina budi kutekelezwa, yani haina budi kuwa kwamba ahadi hii ifanyike. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala lahum fiha, watapata humo watu hao wa peponi, ma yashauna, wanayoyataka. Ibn Kathir akaeleza hapa jinsi ya wanayoyataka ni yepi, akatoa mfano, anasema hivi, ni min maakul, katika maakul manjumat, yakula, wa masharib, vinywaji, kila anachokitaka katika vyakula watapata, vinywaji, kila anachokitaka katika vinywaji watapata, wa malabis, na vile vile mavazi, wa masakin, na accommodation, makazi. Kwa hiyo watapata mayashaun, kama watataka kula chochote watakula, kama watataka kunywa chochote watakunywa, kama watataka kuvaa watavaa chochote, na kuvaa yani kukaa watakaa katika nyumba wanazotaka wao, mayashaun. Akasema Ibn Kathir vile vile, wa marakib, na watapata vipando vyovyote wanavyotaka wa maraki. Akitamani mtu kipande cha aina yoyote, basi naam atakipata duniani. Hapa ndugu zangu wa Islam, ni vigumu sana kwamba kile unachokitaka ukipate. Wa ma tashauna illa an yasha Allah, na hawatotaka jambo lolote isipokuwa Allah mwenyewe afanye nini. Kwa hivyo si kila mtu anachokitamani anakipata. Ikawa mtu kakitamani kitu fulani, kakipenda kitu fulani, atakipata. Lakini mtu akiingia peponi, kile kile anachokitamani ndio kile kile. Wa marakib, na vipando, wa manadhir, na mandhari nzuri mbalimbali, wa ghairu dhalik, na mengi zaidi ya hayo. Mimma la ayn ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi ahad, katika mambo ambayo hakuna jicho loona, sikio la sikia, wala mtu akili yake ikatasawur kwamba basi peponi kutakuwa hivi, kutakuwa hivi, kutakuwa hivi, kutakuwa hivi. Yani ni mambo ambayo yatakutana nayo mtu pindi atakapoingia peponi, na sio yale mambo ambayo wewe duniani unayoona ukasema kuna nyumba nzuri peponi, basi kama ya fulani, kama ya fulani. Anasema Ibn Kathir, wa hum fi dhalika khalidun abadan daiman salmadan bila inqitaa wala zawal wala inqidaa. Anasema watakaa humu milele kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, amjanna khalidina, kwamba watakaa humu milele. Kwa hivyo watakaa amadan, kama alivyosema Ibn Kathir, anasema abadan daiman salmadan, ni maneno ambayo yote yana maana moja, bila inqitaa, pasipo na kukatika, wala zawal, pasipo na kuondoka, wala inqidaa, pasipo na kumalizika. Mambo ya duniani yote, dunia ni darul fana, kila kitu cha duniani basi ni kinamalizika. Lakini haya kesho akhera, mtu peponi yatabakia nayo, hayaishi, hayakatiki wala hayaondoki. Akasema vile vile Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah katika tafsiri yake akifafanua hii, lahum fiha ma yashaun, akasema kwamba ay yatlubun, kwa maana kila kile ambacho watachokihitaji watakipata. Na akayataja min almata'im, vyakula, makulati ya majonjo, walmasharib alladhidha, na vinywaji vyenye ladha, almasharib alladhidha, walmalabis alfakhira, na mavazi ya kifahari watayapata huko. Isitoshe akasema Sheikh Saadi rahimahullah, wanisa aljamilatu, na vile vile watapata wanawake wazuri wazuri, aljamilatu, na isitoshe watapata nini, walqusur alaliyat, na majumba makubwa yaliyopanda juu kabisa. Vyote hivi ni vitu ambavyo ndio duniani watu vinahangaisha, ima mtu apate nyumba nzuri, ima mtu apate mke mzuri. Sasa peponi kutakuwa na ile hali ambayo wewe utakavotamani ile nyumba nzuri utaipata, utakavotamani bile mwanamke mzuri utaipata, kinyume na duniani. Duniani ndugu zangu wa Islam, mwanamke hata umuone mzuri namna gani na ushamtamani, lakini kumpata kwake kunakuwa kuna kazi. Naam, utasema basi mimi nitafanya halali, yani sitaki kufanya mambo machafu. Nini? Nitaposa. Sasa uko kuposa na kugogoro mpaka watu wakuwe katika screen wakuchungulie we nani, kabila gani unacho, isitakuwa ni mtu una kitu kinyama cha mtu. Sasa mtu bwana, nilimpenda sana ile binti, lakini sikupewa kumuoa. Ndio hii ndo dunia, lakini akhera ni kwamba mwanamke yote utakuwa mtamani utampata. Na akasema Saadi rahimahullahu, na vile vile walhadaiq, mabustani na mashamba, walfawakih, na matunda, alati tasuru nadhiriha, itamnadhiriha, yani yule mwenye kuliangalia lile tunda yeye mwenyewe anapata hali ya furaha na waakiliha na yule mlaji. Matunda haya duniani haya ukiliangalia linakupendeza, lakini ukilila halina maana hata kidogo. Kisho akhira, tunda linakupendeza na ukilila tamu nzuri unalipenda. Unaziona ndizi nzuri, kumbe bwana zimeivishwa kwenye makontena kwa dawa sio za aina gani, ndizi siku mbili ishawivi. Bwana nipe za 1000 hapo bwana. Unakwenda sokoni unakuta embe nzuri, lakini ukila ukila unaona hamna kitu. Lakini kesho akhera, vile unavyolipenda tunda na ndo hivyo hivyo ladha yake inakuwa nzuri. Akasema Sheikh Saadi anamalizia akasema ya kwamba wal anhar, na vile vile kutakuwa kuna mito, allati tajri fi riyadhi aljanna. Nafikiri hii katika aya ambazo ziko nyingi zaelezea hali hiyo. Na akasema vile vile Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi, watu wa peponi watapata ni rawaiha tayyiba, harufu nzuri. Yani mtu automatically anapata zile harufu nzuri. Sasa ana select, akisema kwamba leo mimi nataka harufu ladha, au tusema ile ile tusema harufu yani ile ladha ya strawberry, basi atapata ladha ya strawberry. Akiamka akisema na mimi leo nataka harufu ambayo ni ya vanilla, basi naam, kila akizunguka huku harufu ya vanilla. Wa raihatu tayyiba, anachagua mtu ni ladha gani ya harufu aipate. Isitoshe, akasema shekhi, na miongoni mwa mambo ambayo watakayoyapata watu wa peponi ni wa masakin, ni masakin yani majumba ambayo yalikuwa ni muzakhrufa, yaliyopambwa na dhahabu. Na isitoshe, wa aswatu shajia, watapata sauti nzuri zile ambazo watazochagua. Na wa muzawaratu al-ikhwan, ziara, huyu kamzuru huyu ndugu, huyu kamtembelea huyu, huyu kamtembelea huyu, ni moja katika neema ya ndugu wakawa wanatembeleana. Lakini hapa duniani, ndugu zangu wa Islam, ndugu kwa ndugu, wanasema Swahili, toka nitoke, hakuna hata siku moja huyu akenda kwa nyumba ya huyu na huyu akenda kwa nyumba ya huyu. Pengine labda tuwaonane msikitini, msikiti wa Morogoro, kwa sababu wote ni watu wa sunna. Na pengine huyu anaingilia mlango ule na huyu anaingilia mlango ule, akimwona ndugu yake yule kaingilia huko, atagongana uso, anageuza mtu. Hakuna kuzuriana, yani ile kutembeleana. Labda kubwa kubwa kubwa kwa sasa atainua simu tu mtu. Naam, asalamu alaykum, vipi, mjambo huko? Ah, basi nakusalimia tu basi, lakini hakuna ziara. Sasa anasema shekhe kwamba watu wa peponi watakuwa na muzawaratu al-ikh, kutakuwa na ile kuwafanyia na ziara ya ndugu. Watamattu bilqa'i al-ahbab, na watu wataenjoy kukutana na vipenzi vyao. Duniani kuna watu wapendana, inawezekana wakapendana kwa kheri au kwa shari. Ikawa mtu anapendana na ndugu yake tangu walipokuwa primary, sekondari, walikuwa wanakwenda kuiba matunda ya watu mashambani huko na nini. Basi kuna siku bwana, bwana unakumbuka ile tulipokosea pale kukamatwa siku ile? Nakumbuka. Sasa watu wa peponi watakuwa wanaupendana, wanatembeleana katika hali kama hiyo. Akaeleza maelezo mengi, lakini hatuwezi kuyamaliza yote katika kusherehesha hivi. Naam, kuna kitu cha kustajabisha. Sasa ikitaka kutaka kustajabu, stajabu hili lifuatalo. Sheikh Mukbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah, katika fatawa zake katika ijabati sa'il, aliulizwa katika suala nambari 338 ukarasa nambari 579 aliulizwa swala hili. Hii aya inasema lahum fiha ma yashau, na watapata umo chochote wanachokitaka, wanachokitamani na kukipenda. Haya, muulizaji sikiliza swala hilo, anamuuliza Sheikh Mukbil, hal yujadu fil janna got wa dukhan, je shekhe peponi iko miraa, mirungi, gati, gomba, na ziko sigara, wama ila dhalika, fanahnu dakhalna ma unasin fi hadha almawdu'i fastadallu biqawlihi. Anasema muulizaji kwamba sisi tulikuwa tunajadiliana, sasa hoja ambayo tumeiweka kwamba peponi je kutakuwa na mirungi na usigara, ni hii aya ambayo sio hii tulisoma sasa hivi, hii katika surati Fussilat aya namba 31, Allah aliposema walakum fiha ma tashtahi anfusukum, na nyinyi mkiingia peponi ni kwamba mtavipata vile vinavyopendwa na nafsi zenu. Je shekhe, mirungi ipo huko gati? Akasema Sheikh Mukbil, alghatu kwa maana ya miraa, gomba, mirungi, wadukhan, na sigara, minal umuri allati tu'dhiya wala khaira fiha, ni katika mambo ambayo yalokuwa yenye kuleta maudhi na hakuna khairi yoyote katika mirungi na sigara. Fala na'lam dalilan 'ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, sisi mpaka sasa hivi hatujaiona dalili yoyote kwa mtume sallallahu alayhi wasallam fi sha'ni al-ghati, kuhusu habari ya mirungi, annahu sayakunu fil janna, kwamba peponi kutakuwa kuna mirungi. Yani hapa yawajibiwa wale watu ambao walikuwa wenye uraibu wa mirungi, na sana sana mfano katika Afrika Mashariki, sehemu za Mombasa na Nairobi huko na Lamu, si na wapi, gats, gomba. Swala hili lilikuwa linafaa zaidi. Akasema shekhe, urida anna nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara an shakhsin yashtaqu wa yarghabu fi zaraa fi aljanna thumma qala, kuna bwana mmoja yeye hobi yake sana kulima. Huyu mtu akataka kujua, je, peponi kutakuwa kuna nafasi hiyo ya kulima? Bwana mtume sa salam akamjibu ya kwamba naam, yabdhur wa yazra wa yahsad fi asrai waqti, atakuwa na mtu nafasi hiyo, atalima, atapanda na atavuna katika muda mfupi sana, tofauti na duniani kwamba ukipanda mpaka ukivuna inaweza kachukua miezi mitatu mpaka miezi mitano. Lakini mtu ambaye alikuwa ameingia peponi na akawa yeye hobi yake kulima, naam, atalima, atapanda, na hapo hapo akishakupanda tu tayari vishamea hapo na kumea na anavuna. Ama gati, miraa, shekhe anasema hii hatujaona dalili. Thumma qila ya Rasulullah, kisha wapaka sema ya Rasulullah, ma narahu illa al-ansariya, hao ulosema hao sidnona kama ni maansar, yani watu wa Madina. Kwa nini? Kwa sababu watu wa Madina walikuwa yuhibbuna zara, wapenda sana kulima. Kuna watu na watu, kuna watu wapenda sana kuvua, kuna watu wapenda sana kulima, kuna wengine wanapenda sana mali zao wazipate kwa utapeli, mitandao, wengine kumkaba mtu, wengine. Sasa watu wa Madina wao walikuwa wapenda sana kulima. Bwana mtume alipoeleza hili, wale watu wakasema hao watakuwa watu wa Madina hao. Fadhahika bwana mtume salam akacheka kuhusu swala hilo. Amma mas'alatu dukhani, ama suala la sigara, fahuwa min almaudhiyati wa huwa min almadharri aidan, kwa basi sigara ni vitu vyenye kuudhi. Ukivuta sigara, basi ukikaa na mwenzio pembeni, harufu ile inatoka mdomoni ile compression yote ile ni sigara sigara. Na vile vile sigara ina madhara anasema Sheikh Mohamed. Ili lafahamika. Na siku hizi wallahi alhamdu pakti ile sigara inaandikwa pembeni. Uvutaji wa sigara unadhuru afya yako kwa maandishi makubwa kabisa. Na kampuni yoyote kama itakuwa haiandiki maandishi haya, basi kampuni ile inaweza ikafungiwa, ikapigwa faini na hivi na hivi. Wao wanajua, watengenezaji wa sigara wanajua kwamba sigara ina madhara, na mvutaji vile vile anajua kwamba sigara ina madhara. Halafu wewe watarajia kitu kama hichi kwamba ati peponi kuwe kuna sigara. Wahakadha alqat, na vile vile mirungi, yuktabaru min almadharri aljismi wa madharru aidan bisihhati shakhs wa rubbama aidan. Ni kwamba mirungi, anasema Sheikh Mukbil, ni ina madhara katika mwili na inadhuru afya ya mtu. Nafikiri hii inafahamika sana. Watu hawa wa Mombasa, wa Lamu, wa wapi Nairobi, si wapi huko Meru, washaelesha sana kabisa kama jamani mirungi haifai, ina madhara. Miongoni mwa madhara ambayo kwa wanaume, mwanamume anakuwa anapoteza zile nguvu zake za uume. Kwa hiyo nyumba nyingi huwa zinavunjika za wala mirungi. Kwa nini? Kwa sababu shakula mirungi anakuwa hawezi tena kufanya tendo la ndoa, yupo tu goigoi. Kwa hiyo haya ni madhara ambayo yako na upotezi wa mali, anasema Sheikh Mukbil. Vile vile wa maluk, mali yako inaangamia. Kilo sasa hivi nafikiri kwa T-shilling sio kama haijafika laki moja, na ukisikia kilo usiona kwamba inapimwa ile kwenye kilo ile, ni vijiti tu vinafika vitano sita, unaambiwa hii ndo kilo moja ya mirungi na inauzwa laki moja. Na vile vile wa mudhayya liwaktik la khairun fihi, mirungi inapoteza sana wakati. Mtu akianza kusaga baada ya isha, wengine nasema mimi naswali kabisa, kisha kumaliza kuswali tena pale ndo naingia kusaga. Anasaga mtu kuanzia saa tatu, saa nne mpaka alfajiri saa kumi, koko hivyo. Coca-Cola hivyo. Basi tena hapo anajiona wao wako Amerika na Biden wanazungumzana, hakuna Putin. Basi alimuhimu, muda mwingi unapotea katika masala watu mirungi wanapokula mirungi. Anamalizia shekhe, anasema wanasalu Allah an yuwaffiqa al-yamaniyina, tunamuomba Allah awape taufiki watu wa Yemeni, kwa sababu yeye ni Myemeni, anajua nini kinachojiri Yemeni na mirungi. Mpaka anamuomba Allah, ewe Allah wape taufiki watu wa Yemeni, liistidali lghat, waachilie mbali, wabadili kulima mirungi, na wabadala yake bimantujati tayyiba, walime mazao, matunda yaliokuwa mazuri, tanfa'u biladuhum, ili yanufaishe katika mji wao. Walladhi yanbaghi, yapasa watu wa Yemeni waache kulima mirungi, an yazra'a fil ardi, waitumie kulima katika ardhi, kama vile ambavyo arshadana Allahu subhanahu wa ta'ala, min al-inab warumani, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hili ni swala ambalo ifahamike ya kwamba peponi kutakuwa na kila kitu, lakini si namna hiyo kwamba kila kilichokuwa kwenye madhara ikawa kule peponi ukakikute, kama alivyosema Sheikh Mukbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah. Naam, lahum fiha ma yashaun, watapata humo wanayoyataka, khalidin, wakae humo milele, kana ala rabbika wa'dan, hii ni ahadi juu ya Mola wako ambayo ni mas'ula. Neno mas'ula imefasiri baadhi ya fasirina wanasema ni kwamba ay wa'dan wajiba, ni ahadi ambayo ya wajibu kwa Allah, ni jambo ambalo hana budi kulitekeleza. Kana ala rabbika wa'dan mas'ula, hii ni ahadi juu ya Mola wako yenye kutekelezwa, ni kwa maana ni wajibu tayari. Naam, tutasimamia hapa katika aya hii nambari 16. Inshallah bismillah tutaendelea kesho kuanzia aya nambari 17. Akulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.